Ja, hej och välkommen där till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 22 augusti, det här avsnitt nummer 35. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Lotta och Rob. Hur står det till med er? Jag tänker köra mig an, det knallar och går, jag lever och har fortfarande puls och... Oh, wow. Vilket gott tecken. Ja, jag vet, men jag tänker det är okej. Ja, det är ett bra tecken. Och, ja, jag mår också bra. Jag lever jag med. Gött. Ja. Alltså, jag tror jag lever, men jag har blivit alldeles för lite tid vid datorn på sistone med alla hundaktiviteter. Känner du att du har lite så här withdrawal nu från datorn? Ja, lite så. Jag är nästan lite sugen på att sätta mig och spela samtidigt som poddar. Men jag är för manlig för att göra två saker samtidigt, så att jag skippar nog det. Jag kan göra två saker samtidigt. Jag vet inte riktigt vad du säger om mig så, men okej. Ja, du är väl helt enkelt inte lika manlig som mig alltså. Förlåt. Ja, vad kul att höra att ni i alla fall åtminstone har puls. Vi har ett ganska späckat liten show idag, och det är allt från veckans diskussion angående DLCs, men också spelnyheter angående då det som till exempel Microsoft kommit ut om att stänga piratade spel. Och sen framförallt då lite spel som vi kommer ta upp, och det går vi in på direkt nu. Spel i fokus, och jag tänkte vi börjar med han som petar ut mest här i gänget, och det är ju självklart Danny då. Wow, va? Ja, så du har ju väldigt mycket mer utstickande profil än vi har. Är vi tillbaka nu på vår förra podcast med det här? Vi skojar, Danny har en stor näsa, för det är det jag får ut det här. Jag har inte sagt någonting om någon näsa. Påstår du att vi är näsvisa här, eller? Ja, banne mig. Det gör jag mer. Jag trodde ni skulle komma och säga, han har en prominent fin status. Han sticker ut. Det betyder någonting helt annat. Vi ser han innan han kliver runt ett hörn. Man ska säga så här, du och Indiana Jones, ni har båda väldigt... Om man säger så här, om man tittar på skuggan på båda er, så kan man direkt se vem det är. Och då säger jag, för er som inte har lyssnat på våran förra podcast, så är det här internt skämt som ni kommer bara fundera vad fan pratar de om. Och jag tycker att ni ska fortsätta med att skaka på huvudet, och ifall ni vill veta varför lyssna på de delarna, men utöver det så är det inget spännande. För att vi säger så här, jag är inte den som har störst näsan omkring i alla fall alltså. Men nu skiter vi där rakt upp och ner. Jag har exklusivt spelat två spel sen föregående vecka, och det är bara för att två stycken andra i den här panelen har spelat väldigt mycket på dem, och det är Clicker Heroes och Adventure Capitalist. Adventure Capitalist vet jag att både Robert och Fredrik har spelat i alla fall intensivt. Clicker Heroes vet jag att Robert har spelat, men jag vet inte om du har spelat det, Fredrik. Nej. Bra, fortsätt med den. Men vi tar Adventure Capitalist först. Kort gott, det är ett spel som går ut på att tjäna pengar. Du startar upp med ett lite läskförsäljning, så här, som små barn man ser. Säljer så här apelsin som de säger i reklamen. Apelsin, god! Det är väl ändå citron, är det väl ändå? Ja, i den här, ja. I det här spelet, men det är whatever när man ser i filmen. De säljer precis vad som helst, de går bara in och snor någonting hos mamma, och sen tar de hela upp det, sen säljer de på gatan. Alltså, det brukar ofta vara citroner. Ja, jo. Kort gott, det är ett klickarspel. Så du klickar för att slå igång försäljning av någonting, sen tjänar du pengar, så fortsätter du klicka nästa gång, klicka igen, klicka etc, etc, tills du tjänar tillräckligt med pengar att du kan köpa en manager som sköter om ditt, så du inte behöver klicka, utan att den tar och säljer automatiskt, så tjänar du pengar hela tiden. Du kan stänga av spel, komma tillbaka om en vecka, så har du tjänat in några kronor kanske, men grejen är att du måste tjäna upp en viss summa för att fördubblas försäljningen, och det går snabbare och du behöver inte bry dig om så mycket. Så att du spelar spelet så att du sen inte behöver spela spelet längre? Det är mer eller mindre den typen av spel egentligen. Att det är lite management. Du går in och kollar, okej, jag har tjänat in så här mycket pengar, vad bör jag satsa mina pengar på för att kunna få ut maximal avkastning? Klick, ja, men nu har jag slut på alla pengar för jag köpte en enhet på den här. Så ah, ja, okej, men då får jag vänta en vecka och komma tillbaka. Det är mer eller mindre den typen. Jag säger vad jag sagt förut, att Fredrik är ju, var ju lite fanatisk på det här spelet. Han spelade på mobilen som han hade kopplat till sin dator. Han kunde, man kunde sitta och prata med honom om någonting, så han plötsligt bara klick, klick, klick. Man bara lyssnar på vad jag säger. Han bara, strax, klick, klick, klick. Du spelar Adventure Capitalist. Ja, yeah, porr, det är porr, jag lovar, garanterat. Så illa ställt är det. Fredrik, har du alla achievements i spelet? Nej. Du har inte det? Jobbar du hårt på att skaffa det? Nej. Du har gett upp det? Det kom ju en uppdatering och precis när jag nästan hade nått det sista, och då ökar med 200 någonting sådana här nivåer som man måste klå. Mm. Och då det tänkte var, du att du får nog. Det var själsbrytande, var det? Det var det. Ja, för jag var också, jag hade ett achievement kvar. Robert, har du försökt få sista achievement? Alltså, jag har mer eller mindre gett upp på Adventure Capitalist, helt ärligt. För att det är, jag låter det gå i bakgrunden. Det brukar vara typ en så här 5-6 dagar nu mellan jag plockar upp det, jag startar det. För att det är så, det är ett så long play är det, helt enkelt. Jag låter det bara stå helt enkelt innan jag, och så kommer jag tillbaka och ser att men nu har jag tillräckligt många änglar för att kunna starta om, och så startar jag om och så bygger jag upp lite mer, och så skiter jag i det en vecka typ. Så att jag låter det bara stå för tid, för att jag har kommit till månen och allting, och det är, månen är dryg om man vill vara så. Så att ja, jag har mer eller mindre gett upp, men inte riktigt. Ja, alltså, är det bara jag som tycker att det låter lite sån här, nej men alltså, jag har inte spelat på 2 veckor nu. Jag är ren. Jag vill inte spela längre. Det är okej. Nej, alltså det är ju mest det att det är ju ett idle-spel. De kallas för idle games. Det är sånt som bara står och går i bakgrunden. Du behöver inte riktigt hålla ett öga på dem hela tiden. Alla som har spelat Cookie Clicker till exempel, vilket var en av de första stora fenomenen om det här. Jag tycker vi får ta det som veckans diskussion någon gång, alla de här klickerspelen. Alltså det är ju någonting, du kan gå in, du är där, du håller på med spelet i 5 minuter och så stänger du ner det igen och skiter i det i typ en dygn eller 6 timmar eller något sånt där. Du behöver inte hålla ett öga på hela tiden. Så det är inte ett aktivt spel som du spelar, utan det är ett idle game. Du låter det stå i bakgrunden kanske, något sånt där bara. Så att du behöver inte spela hela tiden. Det är ett sånt här ska frustrera det spel. För det här, båda de här spelen är ju free to play, och med andra ord, de vill att du ska tycka att det går för långsamt, bäst jag köper det här eller det här så att jag tjänar pengar snabbare, eller får mer pengar så jag kan köpa den här uppgraderingen så att jag tjänar pengar snabbare. Och ingen av oss har ju uppenbarligen köpt något på det, vilket är totalt dumt. Jag spelar ju som sagt vanligtvis också den här Simpson Tapped Out, och jag kommer jag absolut aldrig lägga en peng på det. Jag bara, gratis, EA, ja, sure, fine. Det är också sådana här spel som jag bara tar upp någon gång ibland, och sen liksom, det kommer en uppdatering, vad är det för nytt nu? Titta, yay, de här är med nu, klick, klick, klick. Sen stänger jag av skiten och glömmer bort den. De är inte lika illa som Facebook-spel dock, där de har en sån här grej där de liksom, vad ska man säga, du går in, du kan spela i typ 10 minuter eller någonting. Sen måste du, antingen så måste du vänta i typ en timme innan du kan göra någonting igen, för att din energi måste ladda upp eller något sånt där. Eller så kan du köpa för typ 10 kronor bara, så kan du köpa en sån här renewal grej så du kan spela i ytterligare 10 minuter. Och det är ju såhär microtransactions, de tjänar ju multum på såna där grejer. Men ja, nej, de här är lite mer användarvänliga, ska man väl säga, på det sättet att du måste inte köpa. Du kan sitta och spela hela tiden, men de är ju inte riktigt gjorda för det. Så att det är det, du kan köpa om du vill, men du behöver inte. Men som i Clicker Heroes, du har de här rubies som i shoppen du kan köpa olika saker för. De kan du få in i spelet om du klickar på en liten fisk som dyker upp lite då och då. Men det är ju samma sak som i Simpsons Tap Out. Där kan du få donuts. Och de kan du få kanske ifall du gör vissa saker. Alltså, som du går upp en level. Hej, får du 2 donuts. Du gör någonting specifikt i spelet. Kanske någon sån här challenge eller något sånt där. Så då får du några donuts eller något sånt där. Men jag kan ju ta upp det här Clicky Heroes. Clicky Heroes är ju också ett det här spelet går inte ut på att tjäna pengar mer eller mindre, utan det här går ut på att spöa så många monster som möjligt. Du kan klicka, klick, klick, sitta och trycka där på monsterskärmen och den stackars fan rycker till hela tiden. Man bara, hoppas det gör ont, hoppas det gör ont. Efter en stund tänker man, bara min skärm får en inbuktning här där, där mitt pekfinger träffar hela tiden. Det känns inte bra. Ja, men titta, jag kan köpa en hero. Vad bra. Då köper man en hero och så fortsätter den att slå automatiskt i en viss styrka. Och sen kan man uppgradera hjälten som man köper så att den slår hårdare. Och så kan man få tjäna sådana specialkrafter som slår dubbelt så mycket i 30 sekunder. Och så är det typ en sån här nedvarvningstid för den abilityn i kanske 10 minuter och sånt. Ja, titta, jag har tjänat så mycket pengar. Ja, men nu kom det upp en till hero jag kan köpa. Då köper man till den hjälten också sådär. Jag känner att jag växlar mellan så här, hero och hjälte här nu. Det är blandning mellan svenska och engelska. Men i alla fall. Vi är internationella här. Precis. Och i det spel som Robert sa så kan man köpa rubies. Som man kan köpa till sig uppgradering eller något sånt där. Jag har kört det här och jag har tjänat in så mycket rubies att jag kunde köpa att alla mina hjältar får dubbel attackstyrka för resten av spelets gång. Det tror jag var 500 rubies. Ibland kommer det upp en sån här, man tittar på sån här reklamsnuttar för andra spel. Och det kanske är en typ 20 minuters litet filmklipp som spelas upp. Och sen kommer så här, bra, här har du 25 rubies. Eller så kan man gå in själv och klicka och säga, se en trail. Då får man 5 rubies per gång. Så det gjorde jag en gång. Så jag bara, jag ska se vad den här kraften är. Sen satt jag typ 10 gånger och klickade. Och kollade. Jag satt ju och spelade något annat vid sidan av. Så jag slog bara igång tailen, ljudet av på min surfplatta. Och sen var det liksom, det är klart, grattis, jag tjänat, jag gör det igen. Så det är lite hjärndött spel tycker jag. Så det känns som att det här, att just Clicker Heroes är lite mer, vad ska man säga, aktivt än vad just vad Adventure Capitalist är dock. Det är lite mer att göra också, istället för bara okej, jag har köpt allt jag kan göra, vad gör jag nu? Om du rundar av, Danny. Om jag rundar av, jag tycker inte det här klassificeras som spel. Det ger mig ingenting. Jag känner liksom det känns mer som att jag måste gå in och klicka igen för att kunna öka på allting så att jag kan komma vidare i spelet. Det är det här som de förväntar sig att folk ska bli. Ska vi frustrera sig? Jag vill bara komma vidare till den här. Jag köper lite rubies så kan jag liksom uppgradera massvis och så kan jag gå snabbare. Samma sak med Adventure Capitalist. Det är det här, de väntar på att folk ska bli frustrerade på att det tar så lång tid. Jag måste tjäna så här, måste tjäna 512 stort D för att kunna köpa den här nästa stora uppgraderingen. Jag slänger lite pengar på så går det snabbare. Och det i sig tycker jag förstör allting som har med spel. Så fort det står free to play då blir jag med den här no. Next, det är inte värt min tid egentligen. Själva grejen är ju det att det finns ju många spel som tar till liknande taktiker och de är ju faktiskt riktiga spel. Jag håller inte riktigt med dig om att det inte är spel. Jag tycker att det är spel, men däremot så är det ju en helt annan typ av spel. Ett spel är någonting som du sitter aktivt med i det här. Det här är sånt här spel du kan stänga av på en vecka och sen det klarar sig själv utan dig. Det är ju lika bra vare sig du är med eller inte egentligen. Men Facebook-spelen är ju samma sak. Det är inte spel tycker jag, det är skräp. Det är bara ett sätt att tjäna pengar på. Själva grejen är ju det, jag känner att för min del i alla fall så känner jag att det är skönt att ha någonting som du kan ha bara i bakgrunden. Du slipper liksom, du behöver inte aktivt sitta och spela det just då, men du vet ändå att det tuggar på i bakgrunden. Och det är lite så här, ja, det är väl en liten sån här udda nisch eller vad man ska säga. Robert, låt mig fråga så här. Vad är storylinen i de här spelen? Ja, den har ingen direkt. Och det är väl ett av de få ställen där jag känner att det är okej att inte ha en storyline i det här fallet. De som tycker om den här typen av spel spelar dem. Du kan aktivt spela dem eller bara strunta i dem och komma tillbaka och se hur mycket pengar eller lite pengar du har tjänat egentligen. Men att jag tycker att de inte är värt en tid. Om det är så att vi har en hel del lyssnare som spelar väldigt många liknande klickarspel, så mejla väldigt gärna in till oss och skriv om vad ni tycker, i och för sig om det är folk som passionerat är emot dem också. Tycker ni jag har totalt fel? Precis, skriv in om ni tycker att jag är totalt dum i huvudet angående det här och säg varför. Så jag kan argumentera för och emot liksom, rakt upp och ner. Sätt mig och skriv mejl redan nu. Det är bra, jag kan svara på nästa gång. Jag håller faktiskt med Danny på i princip allt där. Även om story är någonting som jag inte håller med. För det finns många spel man inte behöver ha story i alls. Nej, de här behöver uppenbarligen inte där. Däremot, de här spelen tycker jag är ganska vedervärdiga i sig. Jag har ju lagt ner mycket timmar i det. Men det är inte för att de är bra. Det är mest för att jag har Nej, det är för att jag har den typen av personlighet som när jag börjar med något, då vill jag göra klart det. Det går inte riktigt. Och när jag kom till en viss punkt där det inte gick att göra klart, det var tydligt, det går inte att göra klart på det sättet jag vill få det att bli klart, då slutar jag helt. Problemet är först och främst, vi summerar upp där. Ni ska inte köra om ni är ute efter en spel där ni faktiskt vill ha någonting mer utöver bara klickandet. Har ni den här statistiska ordran när ni vill följa upp saker och ni kanske vill följa hur ni kan öka saker och ting, och till exempel i Adventure Click, vad heter det? Adventure Capitalist. Så kan du då restarta och få så här änglar som fördubblar. Och på det sättet så har du hela tiden en sak, en morot att gå tillbaka, för då ökar du betydligt snabbare. Men ja, spelet i sig är ganska simplistiskt och ger ingen mer morot direkt. Ingen djup. Låt mig bara säga så här. Jag vill bara att de döper om det till vad faktiskt är. Det är faktiskt pay to win. Det är inte free. Det är inte pay to win. Jag tycker det är pay to win. Pay to win för att komma snabbare framåt och liksom tjäna, för att kunna göra någonting i efter en stund, så måste du nästan pay to win. Men du har ju inte restartat det, för det hela poängen med Adventure Capitalist är att restarta. Heller. Och det kostar inget att restarta. Du bara trycker och börjar. Jag vet. Efter en viss nivå så kan man liksom kan du göra det. Jag kan ju bara poängtera ut att... Så det är bara ovetskap från din sida där, ärligt talat. Går man in i spelen, så ger det ju någonting för de personer som vill ha någonting i bakgrunden bara. Kanske medan de spelar ett riktigt spel, som Danny skulle... Ja. Vilket som jag har gjort med att jag spelar det här. Ja, precis. Det är ju bara någonting att ha i bakgrunden. Det är inte någonting som du aktivt ska sitta med. Så det är ju bara det att, okej, gillar inte du det, då är det din grej. Du kanske inte vill spela det. Men för de som är där ute som gillar sådana spel, ta och kolla på det. Men har ni sett sådana spel innan eller något sånt där, så ta gärna och plocka upp det och kolla det. Det är värt att checka in. Även om, och har man aldrig spelat till exempel något sånt idle-spel innan, så kan det ju också vara värt att titta och se. Det kanske är din grej. Men det är inte pay to win, så att det är inte pay to win. Du måste inte betala för att spela, men du behöver nog kolla upp lite vad exakt hur du ska spela. Yes. Bra. För alla som vill ha en semi-interaktiv skärmsläckare, go for it. Så, precis. Fredrik, vad har du spelat? Vad vill du prata om? Jag tänker inte ta upp något jag kanske spelar på sistone, utan någonting som jag rent generellt vill ta upp bara. Och det är ett spel som jag körde igenom i somras nu. Det heter Journey. Det är väldigt få där ute som kanske säger, wow, vad är det för något nytt spel? Nej, det har ju funnits ute ett par år nu. Men det kom till PS4 och jag kände väl att det kan bli riktigt kul att se vad det här spelet är som alla pratar om liksom. Och om man ska rent krasst titta på det på pappret liksom, vad det innehåller, så kommer alla tänka att ja, det här är ju inte ens ett spel, för du har ingen direkt story till början i alla fall. Det finns en story om du faktiskt tittar noga, men det är ingen som sägs rakt ut, för det sägs ingenting, varken på engelska eller på hittepåspråk eller någonting. Du har hieroglyfer som berättar. Men sen om du faktiskt sätter dig ner och spelar det här, så börjar du med en karaktär beklädd i en typ röd robe ute i en vidsträckt öken. Och där du har att göra att egentligen börja promenera. Du ska ta dig till ett berg. Och det är hela spelet. Under resans gång så kan du träffa på andra filurer som är andra spelare, men det finns inte något sätt att kommunicera mer än via ljud. Varje karaktär får ett specifikt ljud, så du har bara ett ljud som du gör då. Men den skjuter upp... Ulf? Ja, ungefär. Ulf! Och det ger en symbol också samtidigt när du säger den. Det ser ut som någon form av hieroglyf liknande då. Man kan säga som någon slags sång nästan blir, för man kan hålla inne knappen och få den lite längre och hålla, göra lite kort, så blir det lite kort ljud. Så. Men det, ja, vad tusan. Alltså, jag förstår nu när jag faktiskt har suttit och kört igenom det en gång, ju faktiskt att det har inte någonting med själva målet att göra. Det har med, ja, resan. Fredrik, skulle du kalla det mer av ett upplevelsespel då? Det beror på vad du definierar som upplevelsespel då. Alltså själva utforskandet, det är mer att du upplever istället för att ha en drag-storyline. Ja. Det är mer att du upplever, du träffar på folk. Ja. För man kan ju träffa på andra spelare utan att, det är ingenting sådär som är satt att det är liksom ett, det är inte ett rent singleplay-spel, du kan faktiskt sätta på andra i det ju. Exakt. Ja, det, på det sättet kan du väl tänka som upplevelse. Du kan ju dessutom, om du vill, springa runt och titta exakt överallt. Men ofta så vill du liksom känna att ja, men jag rör mig mot ditåt. Liksom. Jag tar mig bortåt. Och hela tiden är det väldigt, väldigt vackra landskap till en väldigt vacker musik som ligger som en matta över spelet och gör det väldigt behagligt faktiskt. Ibland vill du bara springa runt och glida ner för sanden och bara se vad som finns runt hörnet, och ibland så vill du bara ta det vidare. Spelet i sig är inte så långt, kanske ja, 3 timmar, 2, 3, 4 som högt kanske. Men när du har klarat av det, så det blir en mini-spoiler, men det är lite vad spelet går ut på ett sätt också. När du klarar av det så får du börja om helt från början. Och du blir typ reinkarnerad. Så du börjar på ett ungefär samma plats och sen tar du vidare genom spelet igen. Men nu finns det vissa saker som du kanske har missat i tidigare genomspelningen, och då kan du hitta dem. Och tillsammans med just andra spelare gör att ytterligare blir en lite mer unik upplevelse, fast det är nästan samma värld. Mm. Någon fråga? Vänta lite nu. Så hela spelet går ut på att du ska vandra i 3-4 timmar genom öknen. Yeah. Och sen får du börja, så, och som belöning för det så får du börja om och och vandra ytterligare 3-4 timmar i öknen. Yeah. Och när det händer så är det Bibeln vi handlar om här? Eller vadå? Det känns lite som att det är det som händer? Ja. Eller? Du vet Rob, det är inte målet som är målet. Det är the journey som är målet. Journey before destination. Men jag vet, men det är lite grann så här, det är en upplevelse. Det är inte en sån här. Ja. De försöker ju liksom med musiken och med själva spelupplevelsen i sig, själva gameplayet, alltså hur allting fungerar tillsammans och så, ge dig en känsla av en ödesmättad ton över hela, och du får i form av bilder i princip en blick av vad som har hänt med den här, varför du är där. Så det finns story som visas mer i små berättelseliknande klipp så här. Även om det aldrig är något som sägs rakt ut eller något som står skrivet, så är det ändå förmedlat där. Och det är väldigt, väldigt bra gjort att de kan kommunicera både känslor och story utan att säga något rakt ut, eller för den delen skriva något. Och då har du också som sagt en karaktär som säger typ ett ljud. Så det är ändå starkt gjort tycker jag. Och för den kosten det går på liksom, vad är det, jag vet inte vad du kan få för idag, 100 kanske, eller billigare kanske, jag vet inte. Det här förklarar, för jag vet att utvecklaren inte gick ut och sa att du kan ta bilder precis var som helst från spelet utan att spoilera. Det här förklarar varför. Ja, ja. För att precis. 3 timmar i öknen. Ja. Men man märker det. Som sagt, själva spelupplägget i sig, det är just det här med att du ska få en känsla för att du faktiskt befinner dig här. Att du får en emotionell koppling liksom till vad som upplevs mer än vad som kommer hända. Så när du tar det fram och det liksom kommer till senare banor, det är mer snöpartier istället. Så vinden pinar i ansiktet och allting är bedrägligt liksom, så är det ändå jävligt vackert, och du fortfarande får en bra känsla för att den här karaktären du har, den är verkligen utsatt, och allting är verkligen jobbigt i det här läget liksom. Jag har hört att musiken ska vara väldigt, väldigt bra. Musiken är väldigt stämningsfull här. Jag skulle inte säga att det är världens bästa spel, för det är det inte. Det är en utvecklare som vill göra någonting annorlunda. De vill försöka förmedla känslor på på ett annat sätt än vad vi har sett i en del andra spel. Det finns, det är ju egentligen en tredje persons tredje person där du inte kan skjuta i princip, så det är ju, om man ska förenkla det. Men ja, jag tycker det är ett bra spel, och självklart sitter man på en PlayStation, har man PS3 så har man säkert redan kört det. Sitter man på en PS4 så har det ju kommit ut här för inte så länge sedan, så då är det en rekommendation, för det kostar ju inte så mycket heller. Så där har vi Journey i alla fall. Men vi kan väl lite raskt hoppa vidare till Lotta. Mm. Jag tänkte inte heller prata om något spel som jag har spelat under veckan, för det har blivit alldeles för lite. Mm. Men jag tänkte prata om lite spel som jag har köpt i veckan. Mm. Från det här väldigt farliga företaget som på en veckolig basis ger ut små, ska vi kalla dem knyten med spel, utan att nämna några företagsnamn här. Det är Nintendo, eller hur? Självfallet. Tjena, nu förstör du. Ja. I alla fall så har jag nu hittat Heroes of Might and Magic knyte. Och det här är en spelserie som ligger mig väldigt nära hjärtat. Det första jag började köra dem var tvåan, och det var en demo som kom ut i och med releasen då 96. Och gissandes vad jag spelade sönder den demon. Det var helt fantastiskt. Det första riktiga spelet som jag, eller PC-spelet ska jag säga, som jag verkligen fastnade för. Och sen fick jag ju reda på att, ja, men om det finns en tvåa så måste det ju finnas en etta. Logiskt tänkande. Ja, och oftast. Sen kom jag allas, ja, oftast, inte alltid, men det händer. Och så vidare. Så att ja, det är mig en väldigt kär spelserie. Det är ju alltså ett turbaserat fantasyspel. Ett strategispel där du bygger upp din stad. För de som inte vet här. Och så går du runt med en hjälte på kartan. Och så stöter du på monster som du har ihjäl med dina trupper som du har tränat då in i din stad. Och sen tar du över fler städer och så tar du över hela kartan. Och det är helt glorious. Och jag hävdar, det här är den mest opopulära åsikten jag har om hela spelserien. Jag hävdar att det bara finns 4 spel. Punkt. Alla spel som har kommit efter 4:an som har påstått att det har varit Heroes of Might and Magic-spel, de ljuger. Okej? Okay? Vilka lögnare. Ja, ja, det är de. Usch, fy. Sanningen att säga har jag inte spelat 6:an någon vidare mycket. Men 5:an gjorde mig grymt besviken. Och trots att alla säger att, ja, men det är jättestor skillnad mellan 4:an och de första 3. Och 5:an har gått tillbaka till de första 3. Nej, det var vad Ubisoft försökte med i och med 5:an. Jag påstår att de misslyckades kapitalt. Att visst, vissa grejer är mer likt. Man kan inte längre ta en enhet av monster bara som man kunde i 4:an. Tidigare så hade man då behövt en hjälte med då ett antal monster i sin armé och sen gå ut. I 4:an så kunde du då ta bara en hjälte eller bara monster eller en monstertrupp och gå ut. Och det har de då ändrat på till 5:an. Men nej. Hela känslan i Heroes of Might and Magic serien är för mig borta efter 4:an. Så det är lite svårt. Mm. Vi får hoppas att det blir en lite uppstyrt med nästa del, kanske? Ja, precis. Det finns ju alltså en 7:a. Fast den heter inte längre Heroes of Might and Magic. Den heter Might and Magic Heroes 7. Som ska bli väldigt intressant. Det är en beta som börjar nu den 26 och håller på till den 2 i 9. som jag är fruktansvärt sugen på och som jag faktiskt också har en betanyckel till. Det har jag med, så vi får ju se om vi kan styra upp någonting och se om vi kanske kan göra en liten spelsession eller någonting på det. Du, jag tänkte faktiskt fråga dig, Lotta, hör du? Jag har en polare som är stort Heroes of Might and Magic-fan också. Och han påstår då att trean är den absolut bästa av dem. Är det något som du håller med om där? Ja. Det är det. Vad är det som gör den till den bästa då? Ja, alltså om vi börjar från början. Ettan är... Ja, den är söt, visst. Den släpptes ju alltså 95 enligt Wikipedia här i alla fall. Och ja, den har ju några år på nacken. Det kan man inte komma ifrån. Fördelarna med tvåan framför ettan var att det blev bättre grafik, det blev större variation på monstren och så vidare, nyare musik och så vidare. Så att tvåan känns väldigt mycket som en uppgradering av ettan. Trean börjar vi få riktigt bra grafik. Det är vettiga animationer när man går och så vidare. Och det är det absolut främsta, tycker jag, med trean, det är känslan. Det har ju då olika typer av slott, olika typer av lag som kan köra. Och i trean så har man verkligen fångat en unik känsla med varje lag. Och jag kan egentligen inte riktigt säga att jag alltid föredrar ett framför de andra. Och för någon som brukar ha nästan samma speltyp eller spelsätt oavsett vilket spel jag har, så är det lite av en bravur, ärligt talat. För att alla slott har sina poänger i känslan. Har du kollat på remastered-versionen som de gjorde av trean? Nej, jag har ju inte det, men det var en av anledningarna till att jag köpte det här flytet. För att där finns ju, det kommer ju alltså ut, som du säger, en HD-version remastered. Var det förra året? Det var tidigare i år, tror jag, till och med. Ja, så. Ja. Tror jag nämnde det på podcasten vid något tillfälle. Ja, jag har fan att vi har tagit upp vid tillfälle. Så att det bara undrar, för att jag... Jag har inte hört någonting mer om det direkt. Jag vet att det släpptes och sånt där, men jag vet inte om det var någon som hade om det var något värt att ha i så fall. Men jag kan ju tänka mig det, eftersom det är en HD-version bara. Det är som Age of Empires, de släppte ju en HD-version av den. Och det är ju bara en HD-version av spelet helt enkelt, som funkar på moderna datorer. Men jag tänkte bara om du hade haft en liten gander på det spelet, eftersom du är så stort fan. Precis, tyvärr inte ännu. Jag har varit alldeles för mycket päls i mitt huvud för att det ska få en plats för några spel, tyvärr. Det är bokstavligt talat. En gång till. Och det är bokstavligt talat. Ja, faktiskt. Men det är en helt annan podd. Men det är ju väldigt mycket bara att de har touchat upp grafiken, så vet jag förstått, och gjort den kompatibel med nyare hårdvara och operativsystem. Vi får se när du har spelat där, och får vi se vad du tycker. Får du återkomma och ge oss ett betyg eller något sånt där. Ja, precis. Nu har jag inte kört den gamla trean på säkerligen ett och ett halvt år någonting, så att det ska bli väldigt trevligt att komma tillbaka till det. Cool. Ska bli det intressant finns ju också att höra lite angående det sen. Ja, och det finns ju också en storyline hela. Och jag har ju egentligen bara kört delar av den tidigare, så att det är någonting som jag tänkte titta lite djupare in i den här Awesome. Det är hur den traverserar genom de olika spelen. Men jättebra, men där har vi fått oss lite av Heroes i alla fall, det är bra. Om vi hoppar då till Rob, du hade ju ett spel du ville poängtera lite angående. Så. Jo, jag vet att du har nämnt det i en tidigare podd, jag kommer inte ihåg, det var förra året någon gång till och med, tror jag. Jag införskaffade Broken Sword 5, The Serpent's Curse, senaste Kickstarter-release i serien då, där vi jag spelade igenom, jag köpte ju och spelade igenom de fyra innan, och så körde jag femman och jag har egentligen spelat klart den nu. Sist det där ett år senare eller någonting. Men ja, nej, men det är uppdelat i två delar, men nu är det ju en full release. Den släpptes ju som två stycken, och det är ett märkbart hopp eller liten avslutning i mitten då. Men när man spelar hela fulla spelet, så är det inte så att du behöver gå ur och byta till nästa del eller något sånt där, utan den byter seamlessly till del två in i själva spelet, vilket är ett nice. Och det handlar ju då om George Stobart och Nico Collard igen. De två superhjältarna, eller superhjältar, men de är hjältarna från Broken Sword-serien då, tillbaka igen. Och jag vill inte prata så mycket om storyn egentligen, för storyn är faktiskt väldigt bra. Det är väldigt typiskt för Broken Sword-serien. Det är väldigt övernaturligt, men ändå, vad ska man säga, det är ju ett noir-spel, eller vad man ska säga. Det är de bästa noir-spelen, i alla fall ettan, tvåan och femman faktiskt. Jag tycker de har ju gått tillbaka till den gamla peka-klicka-stilen. Det är handritade 2D-bakgrunder, så här backdrops, väldigt snyggt. Däremot så är karaktärerna, de är cel-shaded i 3D och ser väldigt fint ut faktiskt, väldigt nice. Det är Broken Sword. Det har verkligen den känslan över, så direkt när man kommer in i spelet, du är inne, det är två sekunder och så är du där, du är tillbaka i de gamla spelen. Det är Broken Sword. De har gjort ett fantastiskt jobb med det. Det är lite buggar lite här och där, men ingenting som är game breaking. Definitivt inte. Jag vet att jag var tvungen att starta om en gång för att spelet fuckade upp lite, men allt jag behövde göra var att spara och starta om, så funkade det igen. Så det är lite sånt, men det är, man får förvänta sig ändå. Det är, jag vet, jag kan inte säga så mycket mer egentligen. Det är Broken Sword. Ja. Det är Broken Sword där. Det är verkligen, det är samma känsla. Pusslen är, de är komplicerade, de är svåra och komplicerade, men inte allt för svåra och komplicerade. Och de har ju verkligen skalat tillbaka. Det är verkligen den typen av svårighetsgrad på pusslen som var i de första två spelen innan de gick över till 3D versionen och sånt där det var väldigt mycket putta block hit och såna grejer, dra en spak här, spring hit, dra i den, flytta och såna saker. Nej, det är inventory combinations, det är du ska leta ut, okej, jag har en text här, okej, jag har en till grej här, okej, kan jag lista ut vad det är för någonting, och lite såna grejer. Jag kan ju erkänna att jag var tvungen att ta till en walkthrough tre gånger i spelet. Och en av de gånger var att liksom jag försökte inte ens pusslet, för att det var ett musikpussel och jag kan inte det, nej. Du är tung döv. Ja, jag klarar inte, jag kan inte med musikpussel, så att den var jag tvungen. Men det finns ju också ett hintsystem inne i själva spelet, så att är man lite lost eller något sånt där, så kan man ju faktiskt kolla hintsen, och man kan även prata med andra karaktärer, de kan ge en liten hint. Är den andra karaktären med där, som man spelar ju primärt som George Stobart då, om Nico är med, ska man prata med henne och hon ger en liten hint om kanske vad man ska göra härnäst eller så. Så att det finns ju alltid hjälp att få in i själva spelet. Och som sagt, många av pusslen är inte svåra eller komplicerade, men de är inte allt för svåra. Så att man behöver bara leta sig runt lite. Och det är inte så att du kan fastna någonstans heller direkt. Så att det är inte allt för svårt. Mycket av det är ganska logiskt. Så att det flyter på bra. Storyn, den är den börjar smått och så blir det större, precis som det är alla andra Broken Sword-spel. Mm. Har ni inte spelat dem, så fy skam, gå och spela dem. De finns på GOG allihopa. Precis. Ja, det är en klassisk serie det här. Är det ju. Det, definitivt. Den är uppe där bland Monkey Island. Där, precis. Och det är så kul också just med, för den här femman, när kom den ut? Den första delen kom ut 2013, andra delen 2014. För jag tycker det är kul ändå att det fortfarande kommer ut, och det här episodformatet känns som den passar liksom för den typen av spel, särskilt när en historia som man nästan, ja, men jag vill veta vad som händer i nästa del och så vidare till exempel, så jag kan tänka mig att det passar bra. Och det ger också utvecklaren möjlighet att kanske, ja, men vi behöver inte sätta alla pengar i en skål, vi kan faktiskt kanske försöka portionera ut det så vi får göra varje del lite bättre, hoppas i alla fall att det ja, jag hoppas att de kommer göra fler. De gjorde ju en remastered version av 1 och 2 för ett par år sedan, så att som kommer, som går nu att spela på moderna datorer, och de finns ju att köpa också. Ja. Så att, och de märkte ju då att det fanns ju marknad för Broken Sword fortfarande, så jag hoppas att de kanske gör en sexa ändå. Nu jag kollade upp det där, och Revolution, de som gör Broken Sword då, de har ju inte någon plan på att göra en sexa just nu, men de håller på och jobbar med tydligen, rumors say, Beneath a Steel Sky 2. Coolt. Så att, ja. Och det är en av de där klassikerna som jag inte, som är på min lista över. Det är en riktig klassiker, ja. Ja, den är gratis på GOG. Precis. Men som sagt, Broken Sword 5. Det är Broken Sword. Den är mer Broken Sword än vad 4:an, eller vad 3:an och 4:an är, tycker jag i alla fall. Speciellt 4:an, vilket var, ja. Så att det är en klar rekommendation helt enkelt. Definitivt, definitivt. Yes. Jättebra. Men med de fina små orden så hoppar vi vidare till lite spelnyheter, eller nyheter rent generellt om det är så. Ja, Danny, vad har hänt i veckan? Ja, det hände väl massvis under veckan, men det som vi specifikt tänkt upp idag om vad som har hänt under veckan är ju det här lite grann om Windows 10 som har kommit ut, och många använder. Robert, du är den enda som har det installerat väl, eller? Så vitt jag vet. Mm. Ja. Jag håller precis på att installera Win 10 på min laptop just nu, så att det är den här default settings. Där ser man. As we speak. Okej. Ja, men det finns ju många. Jag tror att sist jag läste att det var 56 miljoner som hade installerat på sina datorer. Grejen som är just nu är ju att i det senaste uppdaterade avtalet som man alla måste klicka i liksom när du installerar någonting, till exempel Windows, att det är den här 58 000 sidor långa som man bara tar och scrollar rakt igenom eller bara klickar så här, ja, jag har förstått, godkänn, är ju det att nu kan Microsoft gå in och kolla ifall du har piratade spel eller ifall du har någon annan maskinvara installerad som de inte tycker uppfyller kraven eller går emot de krav som de har, att det här är liksom någonting du har moddat eller gjort, lekt med, så kan de gå in och liksom leka runt och kolla och säga att det här får du inte ha. Men det jag tänkte ta upp just nu är ju att de kan stänga av piratade spel, för att äldre spel är ju DRM, ja, någon typ av DRM, eller ska vi se, vad heter de här nu? Jag kan hitta den där som jag hade. Ja, jag skitsamma i det. Men det här är ju ifall du har någonting. Det här är mest för att folk tycker att det är ett intrång på ditt privatliv, att de kan gå in och kika. För att jag vet, det är många saker som jag installerat och kommer så att, ja, men ifall du godkänner det här så kan vi gå in och kolla på. Det är samma sak när du installerar nya saker att på din telefon. Ja, men då har vi tillgång till din kontaktlista och sånt där. Och ibland sticker vi när man installerar sånt där man bara, nej tack, jag vill helst inte att någon ser, men att man måste godkänna för att installera. Och egentligen tycker jag ju det är lite fel att de kan göra sånt, men att man har ju inget val. Ja, de har ju förtydligat sig nu på senare tid. Jag vet inte om du har sett det, men det gäller ju specifikt för Microsoft-produkter. Ja, Xbox, och, Xbox Live, Windows Game. Men inte för själva operativsystemet. Nej, de går inte in i operativsystemet i övrigt. Och Microsoft får inte söka efter eller stänga av piratkopierade spel från andra företag. Så det gäller specifikt för deras produkter såklart. Och det kan jag tycka, det, för min del så är det helt okej. Gör bara. Ja, så jag tycker att det är fair enough. Särskilt i och med att de ger ju ut Windows 10 gratis till de som vill. Okej, visst, de kommer lite och då tycker jag, men du, ska du inte uppgradera snart? Ska du inte? Kom igen, det är kul. Jag hade ett sånt när jag startade upp här nu datorn. Liksom. Vill du uppgradera? Vi tycker att du bör uppdatera er mer eller mindre rätt. Ska du inte? Ska du inte? Varför har du inte? Vad är det fel på dig? Vad är ni gänget? Kom igen nu, det är cool. Alla coola kidsen gör det. Ja. Men alltså, grejen är att det är ju ändå, jag har visserligen inte tittat in i det sådär på djupet, men det är ju ändå definitivt en förbättring i åttan, för att ärligt talat, det är inte särskilt svårt. Och de erbjuder en uppgradering från åttan till ett system som faktiskt verkar funka. Helt utan extra kostnad. Och det andra, det enda de gör, det enda de liksom tar från dig är att om du olagligt har laddat ner deras produkter, så ser de till att de försvinner. Det är ju inte det att de polisanmäler på något sätt, utan det är bara, nej men tråkigt, då tar vi bort det. Alltså, för min del så, när det gäller pirater och spel och sånt, då jag är helt okej med att, speciellt när de bara tar sina egna sin egen service, ja, då, så att säga, att det är ju deras rätt att vi har, precis, gjort det här, så ifall ni gör någonting i vårt operativsystem som vi kan se att du har fifflat med det här, typ laddat ner ett Microsoft-spel, nu kommer inte jag på ett enda, Halo 2 säger vi bara för höga nyhetsskull. Halo, vet jag att alla älskar dig. Och se att liksom, du har piratat här. Klick. Sitter personen och bara, vad fan kan jag inte? De kan säkert någon sån där skicka, ta någonting sen kommer upp att du har piratat det här spelet. Fy på dig, därför kan du inte spela det mer. Alltså, för en person som inte har ett enda piratkopierat spel på min dator. Ska jag bara kolla här? Nej. Så tycker jag är helt okej. Nu har inte jag Windows 10 och det kommer dröja ett tag innan jag installerar. Men att sådana här saker tycker jag borde ju vara liksom A och O i ett avtal. Att liksom vi kan kolla att har du piratkopierat någonting av våra tjänster? För att vi är, som du, alla har sagt det nu, det är en gratis uppgradering här till ett helt nytt operativsystem. Det är klart att det kommer att komma med någon sån här, ja men i det här så har vi en ny uppdatering i våra regler och reglement här, så att vi kan gå in och kolla. Fine, det är helt naturligt. De skulle ju kunna ha gjort det, liksom göra det i alla fall. Vi kan ju inte direkt gå in och kolla så här, tror du att de har inbyggt någonting så att de kan kolla igenom allting jag har? För det skulle de kunna ha gjort till ett som helst. Men här går de ut på tecknet att vi kommer kolla ifall du har någonting på din dator som du inte bör ha, om du inte har betalat, precis, för det. Och ärligt talat, om de inte hade förvarnat och tagit bort piratkopierade grejer ändå, vad hade du kunnat göra? Stämma dem för att du hade stulit en produkt? Precis. Det är en bra heads up på ett sätt ändå, tycker jag, att de faktiskt tar och säger det. För då de som faktiskt tankar hem piratade spel, då, ja okej, det kanske är skit i det här. Jag kan ju påpeka det att jag för 10 år sedan hade varit väldigt upprörd över det här, definitivt. Men i dagsläget, man har väl växt upp och mognat till lite sådär, så ja, jag vet Annie, det hände vid något tillfälle. När jag beklagar. Så måste jag ju säga att jag har absolut inget problem med det här faktiskt. Som ni säger, liksom, det är deras spel. Det är klart att de har rätt att gå in. Så det är ju såklart att de kanske inte gör det heller. De har bara möjligheten. Ja, precis. Det står ju även i den här nyheten att det är längst ner liksom, att det finns ju ingen garanti att de faktiskt kommer göra det. Det är bara det att de har rättigheten att göra det. Och det är väl mest bara för att avskräcka folk snarare än någonting annat. För jag tror inte de kommer lägga ner resurserna på att sniffa igenom varenda persons privatpersons datorer efter illegala spel liksom. 56 miljoner som har installerat nya operativsystemet och sitter och går igenom alla de datorerna för att se liksom, ifall någon har ett piratat spel. Ja, precis. Det är lite det är ju mer, det är ju en mer av en avskräckningsgrej. Det är lite av en spökhistoria snarare än någonting annat. Mer för att avskräcka folk från för, att göra. För jag menar att ifall de hade gjort det utan att ha sagt någonting hade det blivit mer liv utav det. Liksom att folk bara, spel har slutat fungera. Men ifall de har pratat om så ska de bara hålla käften i så fall. För att, i alla fall så blir det kanske en polisanmälan istället i så fall. Mm. Så, alltså, jag ser det här som en bra sak. Jag vet att, som till exempel som jag sa, på telefoner, nästan varenda avtal som står det, så ser man liksom att de har tillgång till mina bilder, mina kontakter, mina samtalsgrejer. Jag bara, ja, okej. Det är ju ändå ett messengerprogram eller något liknande, så det är väl lika bra att ni har kontakt så att jag kan liksom se dem i programmet. Så jag är helt okej med sådana. Så är det ju när man går in på någon sida och de vill, man klickar på någonting och de säger, ja men vi vill ansluta till ditt Facebook, och så vill de ha tillgång till en miljon grejer, men vi kommer inte använda de här sakerna eller posta till din vägg. Okej då, jag kan väl gå med på det om ni lovar. Om du är inne på Asta La Vista eller något sånt där som du var förr och letar efter saker, då kanske man säger nej. Jag har ingen aning. Ja, men det är en bra tjänst att de ändå kommer ut sätta oss för, tror jag. Och låt det vara. Liksom. Det kommer inte vara populärt med alla, men vad kan de säga egentligen? Ja, precis. Alla är vi barn i början, sen växer man upp. Så är det. Men vi hade en nyhet till. Yes, och den är lite mer en fortsättning på den här ju, som vi har ju ett helt sprillans nytt operativsystem, så har de gått ut och sagt att en del gamla spel med DRM-skydd kommer inte fungera, för att de här DRM-skydden är ju sånt som går så djupt rotat in i själva operativsystemet att de har sagt att vi kommer inte tillåta att de används längre, för att det kan bli ett loophole. Alltså att det blir ett hål i systemet någonstans där hackare kan ta sig in, eller virus eller vad fan som helst eller sånt kan, alltså ett litet hål där någonting skit kan komma in i operativsystemet, så när man helt fucked up på sitt med dator som inte fungerar och helt bränd. Som man inte var fucked up redan när de där jävla DRM-skydden fuckade. Där, jag tar det ganska kort, för att där man som faktiskt köpte spelet inte kunde spela skiten, fast de som piratade kunde spela om hur bra som helst. Då känns det lite så här, varför? Har jag betalat typ 300-400 spänn för ett spel? Jag kan inte spela på min dator överhuvudtaget. Nej, men det här är ju till exempel det här gamla SafeDisk som är ett gammalt DRM. Och där kommer inte spel med sånt kommer inte funka. I så fall får man ta ner en sån här... Vad fan hette de för någonting? Jag har inte haft något... Så en NoCD... NoCD, precis. NoCD-patch eller något sånt där. Mm. För att kunna spela dina originalspel. Du har ett genuint spel, så du måste ta ner en sån här patch eller något sånt för att kunna spela dem överhuvudtaget. Jag ser ju här att några av dem är ju typ Grand Theft Auto 3 och The Sims-originalet. Ja. Så att... Själva grejen är det att det är ju en smäll man får ta nästan om man uppgraderar till ett nytt operativsystem. Dels är de här spelen ju så pass gamla också, vissa av dem. Nu vet jag inte när GTA 3 kom ut, men det är väl 2004 eller något sånt där säkert. 2002, ja, se, det är 12 år sedan, nej 13 år sedan till och med. Och Sims kom ut var 2001 tror jag, eller 2000 till och med. Det är 15 år sedan. Det var 3 operativsystem sedan. Jag känner men om vi säger så här. Om det är sådana här spel som man spelar jämt och ständigt, så finns det ju faktiskt troligtvis att de finns digitalt. Steam eller whatever, GOG. Då finns de, sure. Då tycker man, varför ska jag köpa med spelet jag har en gång till? För att du ska kunna spela ordentligt i Windows 10. De är så gamla de där spelen, så det gör väl ingenting för att du tar och köper den digital också. Men att jag tar hellre ett operativsystem som är nästan helt säkert från att det kan komma något virus, eller att det är något annat skit, och någon hacker kan gå in och liksom leka djävul i mitt operativsystem och förstöra eller kom åt min data. Jag vill helst att mina kontouppgifter och sånt stannar där de är. Precis. Mm. Ja. Jag tror det här är ett jättebra steg i rätt riktning. Dels för vad som händer just nu för SafeDisk och Securom. Men framförallt också för att det här på något sätt säger också till alla företag där ute att det här med väldigt vassa DRM-system, vi skippar det nu, va? För jag vet, Rovio Corporation, de här som gjorde SafeDisk, de var väl inte så glada. Och det kan man ju förstå. Det är ju deras business liksom. Mm. Men att fortsätta på det här spåret, det tycker jag låter jättebra från Microsofts sida. Yes. Men ja, vi kan väl runda av hela den här lite spelnyheterna eller nyheterna för den här veckan och istället hoppa vidare till veckans diskussion. Och veckans diskussion den här veckan är DLCs, ett girigt drag från utvecklare eller ett smart sätt att få mer utav spelen. Lotta, om vi börjar med dig, vad anser du om DLC? Vad är bra, vad är dåligt och vad kan göra bättre? Ja, jag tycker att DLCs, det beror väldigt mycket på vad man använder det till. Det kan vara, nej men det här spelet kostar bara 50 kronor, men för att kunna spela överhuvudtaget så måste du köpa 3 stycken DLCs för 150 stycken. Ja. Och i de lägena är det bara fult. Mm. Å andra sidan så kan DLCs vara ett sätt för utvecklare att få in extra pengar från fans som verkligen uppskattar dem. Det kan vara ett costume pack till dina favoritkaraktärer i Street Fighter. Till exempel. Och då kan du som gamer tycka att ja, men jag tycker väldigt mycket om Street Fighter, och då skulle du väldigt gärna vilja se Ibuki i den här söta lilla björnkostymen. Så att ja, men det är lugnt. Jag skickar utvecklarna lite extra pengar. För att jag tycker om det de gör. Så att för min del så beror det väldigt mycket på. Och tyvärr så är det alldeles för många utvecklare som använder DLCs för att dels som en ursäkt att släppa ett halvfärdigt spel och tycker att men det här är ju bara det här är bara del 1 av spelet. Du kan köpa del 2 i en DLC om ett halvår. Ja, eller så släpper man hela spelet på en gång. Ja, precis. Alltså, om du pratar så, nu har inte jag riktigt sett någon som har gjort så, förutom när de släpper i delar i sån här, ja men som ja, Wolf Among Us, som Tales, Telltale, de släpper ju sina i delar liksom. Där, det är inte DLC direkt där. Det är ju en annan typ av system. Men jag tror inte jag har sett någon som faktiskt har gjort vad ska man säga, där de har släppt halva spelet och släppt resten som en DLC direkt. Kan jag väl inte påstå att jag har sett någonstans. Men jag förstår vad du menar. Men det kan ju också vara ett sätt att generera, vad ska man säga, lite revenue inför bara för att kunna göra klart den sista delen, om man säger så. Det är ju lite fel sätt att göra saker på, men det kan ju vara så om inte annat. Ja, jo visst. Men om du tar till exempel ta Saints Row. Jag fann att det är 4 som har så herrans massa DLC. Ja. Nu får folk gärna säga emot mig om jag har fel, men jag fann att det är 4. 4:an och 3:an hade också en del, tror jag. Jag tror båda har ganska bra. Eller ta bara Borderlands 2 som har, jag vet inte, 28 miljoner DLC och så. Jag menar, det här är stora spel. Och det är till och med det är 2:an, det är 3:an, det är 4:an av stora spelserier. De har ganska mycket pengar. Jag vägrar tro på att de behöver sälja hela spelet redan innan de liksom kan göra färdigt 5 banor till. Jag kan ju hoppa in här och påpeka att Borderlands DLC-erna, vad jag har sett i alla fall, är inga slutet på spelet finns i DLC-grejer. Du har hela spelet. i tvåan. Du behöver inte spela. Jag ägde ingen DLC till när jag klarade av spelet. Sen har jag köpt DLC till efter. Och de är ju så här extra missions bara. De har ju absolut ingenting med main storyn att göra, utan de är alltså side missions som är ibland helt stora. Det är ju alltså mission packs, det är nya regioner och grejer sånt där. Alltså det är saker du kan göra längs vägen eller efteråt för den delen. Men det är lite som Dragon Age Origins till exempel. De hade ju också 50-11 miljoner DLC plus ett expansion pack. Där är det ju mer story, men huvudstoryn är redan avklarad in i själva spelet. Sen hade de ju några Day One DLC däremot med en extra karaktär och lite sånt där som var, men det är en helt annan, ja. Day One DLC är en kategori i sig på något sätt, och det är, jag håller med folk som säger att det är väl lite, ja, kanske inte tack, men men samtidigt så kan jag förstå varför de gör det, men samtidigt kanske sluta. Men samtidigt så ser jag spel som till exempel Mass Effect 2, där de också släppte, tror jag, var 4 stycken DLC till det, och de var ju alla såna här relativt stora missions ändå, som egentligen som släpptes ganska långt ändå efter spelet hade släppts. Det var ju flera månader i alla fall efteråt, som gav mer bara. Och sen ett som släpptes ändå, tror jag var nästan 1,5 år eller efter, som knöt ihop det med Mass Effect 3 på ett nice sätt. Så att det var ju liksom mer av det man tycker om, helt enkelt. Så att jag känner inte att DLC alltid är någonting dåligt när det är någonting som bygger på vad som redan är där i efterhand. Sen om de kommer typ en vecka efter spelet har släppt så säger jag, okej, ja, men här har vi 4 timmar till content som ni egentligen skulle ha haft i spelet, men som vi sket i för att vi ville tjäna pengar på det. Det är ju en helt annan sak då. Vad säger du, Danny? Förlåt, jag avbryter här, men om vi hoppar över till dig, Danny, vad tycker du? Det här är ju det som Robert precis tog upp lite grann kort. Det är en del av den kontroversen som är med DLC. Att väldigt många anser ju att DLC är ju sånt som de har liksom lagt lite grann på is bara för att kunna sälja senare. De har det egentligen klart, men att lägga det vid sidan av och säga, men det här kan vi sälja för några kronor till vid sidan av, fast det är redan klart nu. Och det har ju varit spel, då pratar vi om DLC som redan finns, ligger på CD, på din skiva när du köper spelet. För att jag lyssnade på under veckan på Total Biscuit när han hade en av sina content patch där han pratade om just det här ämnet, och han pratade då om den intervju som finns med Peter Moore. Han är CEO på EA, och Peter Moore tycker att det här att vi har sånt, det är ju bara en, det som ligger på skivan är ju bara en bas för de här DLC som vi ska ha senare. Att vi kan ju inte bara slänga in rakt upp och ner, utan vi måste ha någonting redan liggande där vi lägger in sen DLC:n, alltså en platshållare för DLC:erna. De har ju redan bestämt att så här många DLC kommer vi ha, och vi måste ha någonting i spelet redan inbyggt. Så att det är där ni har hittat ignorera allting i våra framtida skivor. Fast då har ju kommit fram att väldigt många spel har ju faktiskt DLC. För att jag vet, jag köper DLC lite grann till och från för att jag vill fylla ut på storylines och sånt där. Och då märker man så här, okej, spelarens DLC, den ska tydligen vara jättestor. 52 kilobyte. Wow, det är väldigt litet. Okej. Det låser upp någonting som redan ligger på skivan. Och då har vi till exempel Assassin's Creed 2, så fanns allting som alla DLC fanns redan på skivan. Det var att du betalade för en liten kod som låste upp det helt enkelt. Vilket jag tycker Assassin's Creed 2 känner jag ett jävla specialfall. Det var inte snyggt hur de gjorde det faktiskt, för där var det ju liksom, den hoppade från, vad var det, Memory Sequence 5 till 8 eller något sådär för mig, eller 5 till 7 kanske var, för det var 2 som fattades. Eller, nej, 5 till 8 blir det. Så att 6 och 7 var ju alltså DLC. Och den bara, den glossade över det med en voiceover där den säger, nej men de här memories, de kan vi inte komma åt, men titta, nu här är vi tillbaka, wow. Och så hade det hänt saker liksom, och de kom ju i DLC senare. Och man kände liksom att okej, det var ju lite udda. Nu tänker jag låta lite gammal, men i just det här när vi pratar om DLC generellt, så tycker jag att det var bättre för då hade vi expansioner istället. Ja, vad hände med det? Varför bytte vi från att ha en stor maffia-expansion för att fler i mindre format säljer och ger mer pengar. Köper du, som till exempel, vi kan bara ta Diablo 2, hade ju en stor, vad hette den för någonting, Fredrik? Lord of Destruction, tror jag. Och det var liksom, det är som ett hela spelet igen. Det är så stor var expansionen på det egentligen. Att där fick du valuta för pengarna. Nu ser vi till exempel i Dying Light, som vi har pratat om, Robert har ju spelat det, och de släpper ju snart en ny expansion där den kartan för den nya DLCn är lika stor som alla de andra kartorna i själva huvudspelet. Det ser jag mer som en expansion, när det är alltså, större än själva spelet i sig. Jag skulle nog påstå att det är nog bara det att de har bytt namn. DLC står ju för downloadable content, och det är ju lite mer, vad som säger, det är ett lite mer beskrivande ord än vad expansion pack kallas, eller vad man ska säga, för det är ju någonting du laddar ner bara. Det är ju inte någonting du går, det är inte som Sims liksom, och du går ut och köper i butiken längre. Det är ju inte så det funkar längre. Så det är därför de har bytt namn bara. Den primära skillnaden är ju att en DLC kan vara allt från ett skin till ett vapen till voiceover och sånt, medan en expansion var allt. Det var hela paketet. DLC är mer liksom ge oss pengar. Fast om man ska vara ärlig där, om man kollar i backspegeln, så var det ju många skitexpansioner där det var faktiskt bara väldigt lite innehåll. Jag tror nog att det finns utvecklare som vill göra bra DLCs, och så finns det de som bara vill tjäna pengar. Man får vara en bra konsument och kolla och försöka förstå vad du faktiskt köper innan du köper. Det är helt upp till användaren. Jag kan bara hoppa in två sekunder och säga det, att Sims 4 har ju delat upp sina DLC-er i olika kategorier har de gjort. Och där har de har ju lite content packs, och de har expansion packs, och sen har de, jag kommer inte ihåg vad det mer var, men de har lite olika kategorier redan som man vet, och de är ju prisade åt det hållet också. Så att du har ju lite grejer som till exempel, här kan du få en lite nya grejer till ditt kök och lite nya hårstilar och sånt där. Och nej, här har du ett expansion pack. Här har du helt nya grejer liksom. Du kan gå till jobbet, alla såna där grejer som brukade finnas i expansion packsen till de andra Sims. Så att du har ju, de har ju delat upp dem i olika kategorier, vilket jag känner att det är smart. Och det står på dem. När man är inne i det i Sims 4, så kan man gå in i DLC-biten där, se vilka som finns. Och då har de en klar label på vad som är vad. Så att man inte råkar köpa någonting som är mer eller mindre. Det står även vad som är i dem och allt sånt där. Jag tycker att det är exakt vad vi borde ha i nästan alla spel. Klara kategorier för vilken typ av DLC det är. Men det där är ju lite mer att, för eftersom vi har fått DLC nu för tiden, så har vi också något som heter Season Pass, vilket då är, du kanske får en 4-5 DLC i en pack. Eller våra framtida DLC kommer du få till ett rabatterat pris. Men då har vi spel som till exempel Borderlands 2, där de egentligen skulle behöva haft två Season Pass, för att de har så himla mycket. Har de två stycken? Har de faktiskt haft en till Season Pass? Jag är ganska säker på att de hade... Jag är inte säker på att de hade fått Season Pass. För jag vet att season passen kanske täcker upp, i deras fall, vi säger nu bara, jag vet inte siffran, vi säger 10 stycken, för att de har ju allt från skins och vapen och sånt där. Men att de har ju släppt så himla mycket, för att de vet att de tjänar pengar på ju fler de släpper, att de skulle behövt flera season pass. Det skulle ha varit en season 1 pass, season 2 pass. De har ju vissa, jag tror de heter Headhunter DLC:n, och det är första season passet täcker första säsongen, och sen har de en säsong 2. Men det där Borderlands 2 kom ju ut för några år sedan också, så de har ju haft tid på sig. Nu är inte jag säker på exakt hur gammalt Borderlands 2 är, men jag ska ta dubbelkolla bara. Det lades in på Steam laddarsida. Nej, Steam blev dum 2012. Så det är tre år gammalt ungefär. Ja. Så att du har ju då väldigt mycket DLC för ett spel som kom ut för så pass länge sedan. Och, mycket, och flera av de DLC:erna kom ju ut 2014. Mm. Ja, men så, jag säger mina 5 cent vad jag tycker om DLC. DLC i vissa fall är det typ en jättestor, om vi tar Mass Effect till exempel. De har haft väldigt stora, som vi sa, DLC med storydriven DLC. Sånt är helt okej som släpps senare. Det man ser att när man laddar ner att men den laddar ner 2 gig. Ja, okej. Okay. Då är det ingenting som ligger på skiva. Ifall det saker som ligger på skiva, då är jag helt emot det. Ifall jag ser att det står typ att den bara laddar ner typ 10 kilobyte eller sådär, då känner jag mig ripped up faktiskt. För då tänker jag att men det finns ju redan på skivan. Lite surt. Jag är helt okej ifall en DLC som släpps ett par månader senare, man märker att det ser inte ut som någonting annat i spelet. Det är liksom någonting de arbetar på. Det är en väldigt stor fil. Jag är mer okej då. Annars känner jag mig liksom blåst om pengar och tänker att det borde jag haft redan från början. Men det är också en del av kontroversen, som sagt, med att väldigt mycket ut sånt som de har. För att när ett spel går till Gold, alltså när de ska iväg och när de skickar iväg att men börja printa ut skivor för spelet, det är då alla andra i som jobbar på dem tar liksom och börjar på att arbeta på allting annat. Då är det helt okej med allt som de gör efteråt, men sånt som redan finns, som de är klara och liksom lägger vid sidan av för att sälja som enbart som DLC. För det här är en stor industri nu. Det här är en mångmiljonsindustri med DLC. Det är jag väldigt mycket emot. Men tyvärr är det vi som köper skiten som har gjort att det här behovet finns. Så att vi tänker, det kommer en DLC på det här. Jag måste köpa. Det kostar lite grann. Men jag vill ha lite mer. Och de ser att folk köper ju allt. Ja, alltså det är ju här som vi konsumenter kommer in och måste faktiskt bestämma. För så länge det går så kommer de göra det. Ja. Vi kan sitta och liksom vara sura på det hela och tycka det är dumt när vissa utvecklare gör på det sättet. Men om vi köper det så köper vi det. Mm. Jag personligen är ganska ambivalent över DLCs överlag. Jag känner om man kör spelet i sig och ofta så är det ganska mycket timmar. Jag är ganska nöjd med det. Och är det så folk vill köpa DLC så är det jättebra. Var duktiga på att kolla upp innan ni köper. Vad är det ni vill ha för något? Vad är ni ute efter? Och basera ert beslut. Är det så att ni känner att det är girigt från utvecklarna så som de har byggt det? Skit i dem. Låt dem stå där. Och om alla gör så, då kommer de förhoppningsvis sluta med det också. Så. Vi tar även där. Jag tycker vi har haft en ganska bra diskussion om just DLCs. Det är mycket starka viljor och det är precis så som det ska vara. Och med det sagt så hoppar vi över till lite annat, lite nördigare än vanligt om man så säger. Ja, så kan vi då. Vi kan det. Och jag tänkte faktiskt vara så oblyg att jag faktiskt tar och tänkte prata lite om en liten comic. Och den här heter Rat Queens. Ursäkta mig. Rat Queens heter den. Okay. Jag var nämligen uppe i Stockholm här för ett antal veckor sedan. Och ja, du var ju med, Norskis. Yep. Och vi stannade till på Comic Heaven där en gammal god vän jobbar. Och jag fick tipset då om just den här serietidningen Rat Queens. Story av Curtis J. Vibe och Art Direction eller ritad av Rock Upchurch. Jävla coolt namn där. Och jag har varit väldigt glatt överraskad. Det är i princip en fantasy-serie, komisk, med mycket svärande som fan. Mycket svärande. Det handlar om 4 tjejer. Det är en rockabilly elf mage som heter Hanna. En sån här hipster dvärgkrigare som heter Violet. Som hela tiden som har rakat av sitt skägg. För hon tyckte att det inte riktigt passade henne. Men hon förstår det. Var det för mainstream? Hon tyckte att det var för mainstream att ha det. Och sen har vi en ateist, en präst. Som är Dee. Say what? Precis. En ateistisk präst. Ja. Hon kommer från en familj av typ så här Lovecraftian monsterkultister. Jätteudda. Och slutligen har vi så här, någon form av hippie-halvling. En tjuv då, som heter Betty. Hennes grej är att hon går runt och käkar hela tiden. Om det inte är liksom, mat, så är det typ droger och godis. Det är hennes grej. Det låter precis som den halvlängdsmannen jag spelade en gång. Ja. Vänta, är inte godis mat? För henne är det mat. Men de här i alla fall, man får följa dem på lite äventyr och liknande. Och det är ganska så blodigt också. Och ganska rått på hur inte nog med du får se blod, du får se typ huvuden skäras av och testiklar flyga i luften eller vad fan som helst. Och de liksom hela tiden tar upp och poängterar angående det här. Samtidigt som de har hållit en ton av modernism på det sättet att de till exempel för in saker som vi på en gång känner igen och säger, men det där är ju som en mobiltelefon. Fast då istället så har de en magisk sten där de kan liksom använda för att via former prata med sin mamma, till exempel en karaktär. Så de för in fenomen i vår nutid i den här fantasyvärlden. Och du får bara egentligen följa de här fyra badass-tjejerna i deras liksom quests som de har. Och det är mycket anspelningar mot datorspel till viss del, särskilt Dungeons and Dragons och liknande. Och det jag köpte då uppe i Stockholm är just första volymen av det här. Den heter Volume 1, Sass and Sorcery. Och det sätter mycket stämpel på faktiskt hur det här är. För det är liksom det är som ett love letter till D&D och fantasy överlag, fast i en modern twist då. Och därpå just den här våldet och framförallt jättebra skriven dialog gör att det är en riktig guldklimp. Den kostar inte mycket alls. Jag tror man kan hitta den på CD-on för inte så länge sedan för 50 spänn, hela den här volymen. Idag kanske 100. Så mitt tips är att köp Rat Queens. Gillar ni comics som är väldigt, väldigt snyggt målade, väldigt bra art direction på det, så då har ni ett bra tips där. Det är redan när jag skrivit, kan jag säga. Det är väldigt precis. Jag kunde tänka mig att det här kanske är något för dig. För jag vet inte varför, jag har bara fått för mig det. Men de är så badass också, så det känns som den här passar för de flesta. Känns som jag skulle vilja. Jag menar det. Ja, det är mycket referenser till saker som är i vår nutid, men också till saker som kanske är i spelens värld. Eller liksom små hintar mot Sagan om ringen eller vad som helst, fast inte för tydligt, utan bara finns där för att få lite oss nördar. Ja, precis. Lite samma sak. Men jag menar, det är en badass comic om med massa rollspels och nördreferenser. Hur inte var så? Dessutom med glimten i ögat. Ja, och sen är det visst det är referenser, men storyn i sig är ganska intrikat och bra i den här första volymen, tycker jag. De går ut på ett quest och man tror sig veta om det måste vara någon den här typen av person som är bad guyen, och det visar sig att det inte riktigt är så. Det är lite så här, man tänker, ja, men det där, så skulle det kanske vara i vår verklighet mer. Så ja, kul. Men där rundar vi av i alla fall min del. Jag vet inte om ni har någonting på nörderi delen som ni kanske vill addera. Var det någon annan än jag som plockade upp nyheten som var det måste ha varit i måndags eller något sånt där. Det var då jag såg det i alla fall. Inte riktigt, det måste ha varit Disney som kom ut med nyheten om att de ska uppföra ett Star Wars Land. Ja, just det. Ja. Två stycken. Ja, jag har sett. Och jag satt där med munnen öppen under hela den YouTube-videon som jag tittade på, och jag satt där och tänkte, okej, hur kan jag råna en bank för att åka dit? Jag är ett extremt stort Star Wars-fan, större än vad jag är fan för det mesta andra. Det är till och med mer än peka och klicka. Så djupt nere i min själ är jag ett Star Wars-fan att det är, jag måste åka dit. Jag måste. Det är ingen fråga om vill, kan eller något sånt. Jag måste. Det är ett imperative. Tror du att man kan få det? Tror du man kan få det utskrivet på recept från sin läkare? Jag hoppas på det. Jag får ta reda på det och berätta. Jag tycker också det är faktiskt ganska kul nyhet. De har väl haft... Man kan ju förstå förstås att Disney... Ja, men det är klart de vill utnyttja det. Det är de kändaste liksom franchises i världen. Så kör vind. Det ska bli intressant att se. Jag vet inte om jag personligen kommer åka på det. Jag vet inte ens vart det är någonstans. Var det i Florida? Jag kommer inte ihåg nu. Men det var ju två locations i USA. Okay. Jag vet. Men det är Star Wars i USA. Liksom. Men i alla fall, de sa ju även det att det var ett ganska väldigt stort område också. Ja, det är jättestort. Ja, det var ju många acres, så vitt jag minns. Nu har jag inte kollat på den här sen i måndag. De sa ju också det att alla karaktärer som du stöter på, alla folk som är där, är in character 24/7. Och det var liksom nice. Och det är så här, man bara att det var häftigt, måste vara jobbare. Ja. Och verkligen få lov att vara in character 24/7. Jag kommer söka jobb snabbt. Så fort det finns ute. Spelar ingen roll. Okej, okay, jag kommer... Rob. Rob Solo. Men Rob Skywalker? Nej, jag vet inte. Men i alla fall jag tror det är en sån här, det är nästan en livsdröm. Jag visste inte om att det var det förrän jag hörde det. Men det är min livsdröm att få åka dit och jobba. Det spelar ingen roll. Okej, okay, jag är anti att bo i USA, men du, för Star Wars så skulle jag göra det. Men då skulle du inte bo i USA, utan då skulle du bo i Star Wars. Då bor jag i en galax långt borta. Vart är Rob? Jag vet inte, han flyttade till USA och bytt namn till Rob Starkiller. Jag vet inte vad han gör. Oh, I would. Nej, men det är stort nörd för mig. För jag hade en extrem, vad ska man säga, nerdgasm för den där. Det var inte en, det var inte två, det var många och de var continuous, och ja, jag var utmattad efteråt. Men jag vill inte veta. Nej, det var verkligen, det var den nyheten jag såg. Jag har aldrig varit så överraskad och så tagen av en nyhet på väldigt, väldigt länge. Det var verkligen så här, jag satte, de kommer ju annonsa någonting, lite så Star Wars, kommer vara en liten del av Disneyland och sånt där. Nej, stort jävla Ja, där har vi något att se fram emot. Det är inte klart förrän runt 2018. Något sånt säkert. Något sånt, det är många år fram i alla fall. Jag tror det skulle vara klart 2017, men man vet aldrig, det kanske tar en liten stund till. Vi kommer vara så gamla så innan det är klart. Ja, och det är då i USA. Man är aldrig för gammal för Star Wars. Sen får vi se en vacker dag. Går det bra, så det är klart det kommer till de andra då, tror jag. Jag menar, Paris Star Wars är så långt ifrån. Hellefors. Ja, men i Paris är det närmsta Disneyland vi har. Ja. Så där vore ju inte alls långt ifrån egentligen. Så, egentligen. Ja, ett par timmar med flyg så är du där. Vi hörs om några år när jag har varit där och kan prata om det. Yes. Och det är det sista ni hör Robert här i podcasten på ett par år nu. Så han kommer inte vara tillbaka tydligen. Nej. Men gött mos, där har vi lite Star Wars på det också. Det är ju aldrig fel. Vi hoppar väl över till lite mail. Vad säger du, Norsk? Har vi fått några mail? Jaså, vill du ha lite mail? Ja, okej. Vi kan ta upp det här. Vi har det från Malik. Får ursäkta ifall jag uttalar fel här nu, men jag är en tjock gammal norsk uppe med en stor näsa. Och flint. Okej. Ja, jag är absolut bitter. Hej, ni hade en kul start. Kul med Halo-snacket. Jag hade Xbox när jag växte upp, men jag tyckte aldrig om den redan då. Risiga spel det där, så håller med. Kan ni ta upp om all jävla mobbing som händer online? Särskilt Halo är ju ett klassiskt exemplar. Känns som alla är idioter som man pratar med där. Kanske bättre nu, vet inte. Tack för er podd, riktigt roligt, Malik. Ja, just det här angående mobbing, eller jag antar just det här banteret som man kan ha över internet. Det kan vara någonting som kanske kan vara värt att ha som en veckans diskussion framöver. Hur många utav som har någon direkt erfarenhet? Jag kan säga att jag har absolut ingen erfarenhet, så jag spelar ju inte multiplayer i princip, för att jag tycker att det är totalt värdelöst. Men det är, alltså det är inte min grej. Jag är inte bra, om vi säger så här, jag är inte tillräckligt bra för att spela sånt, så det är, blir mest rage quit på när jag spelar sånt. Så jag, men jag, så att jag kör aldrig med headset på, så att enda gången jag spelar någonting sånt där, det är typ med Fredrik eller och så, och då sitter vi och pratar med varandra. Då sitter vi vanligtvis i samma rum så, och spelar. Alltså jag har ju den här märkliga superkraften att så fort jag kommer in i ett it's the power of the boobling. Ja, yeah, folk the blir trevliga. Apparently. Och det här är faktiskt även i spel som jag inte presenterar mig som tjej och där jag inte pratar utan bara skriver. Så att jag är övertygad om att alla människor som spelar online är snälla och röra och söta. Om de inte har en dålig dag, då är de lite ledsna och trötta. Jag kan ju säga så här. Jag har ju spelat mycket multiplayer, dels i Halo. Och jag har väl aldrig i Halo så har jag väl aldrig riktigt känt att det har varit mycket mobbing och sånt där. Vad jag har märkt i alla fall, det är ju såklart att det kommer ut kommentarer. Det är en jävla explicit. Svordom hit och dit liksom, lite sånt där och nedtryckande termer och sånt där, men jag känner inte att det är någonting som är annorlunda från andra spel direkt. Ja, men däremot så jag spelar mycket Left 4 Dead 2 med polare och spelar Versus och lite sånt där, och där stöter man ju på folk som är helt dumma i huvudet helt enkelt. Och alltså nej, alltså jag skojar inte, det är, och det är inte så att jag överdriver någonting, alltså de verkar verkligen som de har någonting fel på sig. Så som de, dels hur de uttrycker sig mot folk som du har spelat med i 30 sekunder. Och dels liksom hur de uttrycker sig överhuvudtaget. Och ja, nej, det är, och många gånger, ja, nej. Låt mig bara säga så här, att jag tyckte inte om, jag har inte haft några stora känslor mot Ryssland innan jag började spela för det två. Nu för tiden så tycker jag inte om Ryssland överhuvudtaget. Ryssar, de kan dra åt helvete. Din lilla ryssättling där. För alltså det är så när man hamnar, när man spelar Left 4 Dead, så om man spelar från Sverige då, så hamnar ju på en europeisk bit liksom, och ryssarna är ju en del av den tydligen av någon anledning, varför vet jag inte. Och de är en väldigt stor del av Left 4 Dead community verkar det som, och de är helt jävla dumma i huvudet. De är verkligen tappade bakom en vagn, hälften av dem säkert. Ja, just den här kombinationen av, nu är inte alla unga, men en del unga, om vi tänker oss att ryssar, verkar inte riktigt ha samma bild av samhället som vi. Och jag kan nog hålla med dig, om jag inte ska säga andra ordalag. De är helt jävla dumma i huvudet. Jag fattar inte vad som händer med dem. Jag måste bara berätta ett exempel. Jag testade ju att köra Evolve här för jag vet inte när det var med Max. Och visst som tusan kommer in någon snubbe och börjar snacka. Eller vänta, jag körde själv då, innan jag körde mot Max eller med Max. Jag körde själv. Nej, man kör bara mot Max. Han äter lite. Precis. Så jag körde lite tänkte, det här är kul, och det var lite så open, det var någonting gratis ett par dagar eller någonting. Så jag tänkte, jag kör det här. Hur svårt kan det vara? Träffa lite nytt folk. Och det kommer in en snubbe. Efter 5 sekunder säger jag, fuck you, you fucking retard. I'm gonna fucking destroy you. Ja, but we're on the same side. We're trying to kill the monster. Han var liksom en av oss fyra. Och ju fort vi försökte samla ihop oss, han sticker åt ett annat håll. Okej. Det har varit bara värre och värre. Han var mer och mer jobbig, och till slut så hoppade han bara ur. Och vi tänkte, ja men en ryss. Vi kan inte döma alla på en ryss. Det hoppar in en kille till. Han är ryss, han är likadan. Jag tänkte, det här är inte... Nej, det här är bara coincidence. Alltså, det här går inte. Så vi pratade oss lite så här och bara stod still för att han skulle se att vi... Okej, vi försöker samla oss här lite. Han hoppar ut. Och vi tänkte, ja men nu lugnt. Kommer in en till, ryss. En likadan igen. Och jag tänkte, okej, tredje gången gilt här. Jag försökte prata med henne. Vi försöker ha en strategi här. Och prata lite så här schysst. Han bara kommer med svordomar och berättar om våra mammor och hans moster, vad de ska göra med min mamma, och jag vet inte vad det är för någonting. Hans moster och din mamma. Ja, ja. Intressant. Alltså det var hela tiden just det här snacket pubertalt, och då lät han som en ganska, han var ju inte 14 år den här killen, han var ju 25 upp liksom, som kommer in som en liten bebis och håller på och daddar sig. Jag fattar inte varför det är så. Men det här är, nu spårar vi ut totalt här. För det var ju jag kan ju säga så här att ja. När det kommer till mobbing och sånt där, alltså jag har ju haft, som sagt, jag har 300 plus timmar eller för den två spelade mycket av det är versus, och då är det ju med folk lite varstans ifrån runt om i Europa. Och by far de värsta jag har stött på är ju alltså ryssarna. Dels så vill de ju inte prata med en ordentligt, de vägrar använda engelska som de flesta andra använder och sådana saker. Och det är mycket sånt som pågår där de ibland bara skriver grejer. Jag är övertygad om, när de skriver på ryska så skriver de bara svordomar och nedtryckande grejer, och säkert prata om min mamma som jag inte vill höra. Och lite sånt. Så att det är ju såklart att sånt, så här mobbing och sånt förekommer. Precis. Och så, men jag känner att samtidigt så bör man inte ta det personligt på något sätt. Det låter dumt att säga så, det är såklart att det egentligen inte borde förekomma, men det gör det, men ta det inte personligt, för att oftast så är det bara att man uttrycker sin frustration över att man förlorar eller något sånt där. Sen finns det såklart de som kommer in bara för att vara dumma och mobba och sånt där, så att, och de får man väl kicka så fort man kan då, om det är möjligt, men ja, men det finns ju de som använder det som ett outlet kanske. Eller? Ja, precis. Att de behöver få lov att bli lite upprörda, och då råkar du bara komma i vägen. Ja. Och ärligt talat, jag tycker lite synd om folk som måste ha den typen av outlet i livet. Det är mycket trevligt att bara hitta en sandsäck eller någonting och slå sönder knogarna på. Eller liksom hitta någon bra kampsportmatta, en kompis, och slänga runt personen i ett par timmar. Jättemysigt. Men de här som inte kan det. Så när Lotta smsar någon gång och säger så här: du gör ingenting just nu, va? Nej, vadå? Jag är lite upprörd. Jag kom precis på att jag är väldigt upptagen. Jag känner inte att jag ligger en massa. Ja, vi får hur som helst. Vi tar runder av hans mejl där. Tack Malik för ditt mejl. Vi kommer kanske ta upp det här angående just hur det ligger till online och snacket därpå i någon kanske framtida diskussion. Vi får se. Fortsättningsvis då, Danny. Yes, vi har det här från Johan. Lite halvlångt. Jag tar och bränner igenom. Okay. Tjena boys and girl. Det var ett kul avsnitt som ni började med. Jag kanske inte håller med helt gällande Halo-recensionen, men jag förstår den. Man kör bara Halo för dess multiplayer. Det är klart att man kan gå på merch runt omkring spelet inom, som någon i podden nämnde. Merchandise. Ja, som någon i podden nämnde. Men jag håller med Fredrik om singelspelsupplevelsen. Det är ganska tråkigt skrivna och ingen bok kommer hjälpa det. Spelet står inte på egna ben typ. Däremot så är multiplayer-läget på dessa spel the shit. Jag hoppas Fredrik ändå provar på detta, för det är det roligt, och det där spelen är hemma. Särskilt från tvåan och framåt. Kul episod! Kommer ni ta upp Dead or Alive-serien något? Det är Xbox för mig i alla fall. Tja, hej hej, John. Hans tagline var Halo Master Race, haha. Alltså jag kan ju hoppa in här direkt och säga, som har spelat mycket, nu flyttar vi in lite i det föregående vi pratade om, men alltså just när det kommer till multiplayer i Halo, jag måste påstå, jag säger faktiskt att den är väldigt, väldigt bra. Och den är inte, det finns ju i både fyran och jag tror det fanns i trean till och med, alltså där man kan gå in och välja. Nej, det var nog från Reach och framåt så hade de ju faktiskt en option där du kan gå in och välja att du vill spela med folk som inte använder mic till exempel. Så ja, att, de har de options, ja, man kan, ja, välja så att du behöver inte, du kan ju skita i och prata med folk helt enkelt. Och så där. Och de har väldigt bra matches, de har väldigt bra matchmaking, den funkar väldigt bra när den funkar, vilket händer ibland den inte gör, men den har blivit bättre den också. Och de har bra game types, de är intressanta, och man kan spela i timtal när man väl sätter sig ner. I alla fall enligt min åsikt. Mm. Och har man några polers kan man ju slänga in dem också. Man kan sitta och köra. Det går att köra team, det går att köra versus. Sorry, det knakar. Så att det finns. Jag måste ju påstå att Halo multiplayern är väldigt, väldigt solid och jag saknar den faktiskt. Jag har inga guld så jag kan inte spela. Ja, ja, det var ju precis så som han sa där, att han tycker det är the shit. Alltså riktigt bra. Och att jag ska prova det. Jag ska väl försöka prova det då. Det är klart man måste prova det. Jag är nyfiken om du ens kommer kunna göra, för vi vet ju alla att Master Chief Collection är ett jävla clusterfuck, som jag har sagt väldigt många gånger. Ja, visst, buggar och så, men man måste ju prova i alla fall. Det, efter ett år så kan man ju tycka att de borde ha fixat i alla fall multiplayer lite mer. Man tycker ju det, ja. Men angående just Dead or Alive-serien som man sa där, vi får se just fighting-genren där. Det är väl lite mer åt kanske Lotta och Max håll. Så vi får se. Dyker upp så dyker det upp. Det är ett av spelen som står på listan, kan jag säga. Jättebra. Då kommer vi. Det är ett väldigt snyggt spel att titta på, kan vi ju säga. Vi kommer definitivt gå djupare på det här framöver med Lotta i spetsen då. Ja, bra, men tack för det mejlet, Johan. Om du fortsätter då, Danny. Ja, vi har ett sista mejl här från Mackan, återkommande här, trevligt att ha med dig igen. Ja. Han skriver såhär: "Tja gänget, awesome start. Provade speldeals som ni tipsade om. Skitbra sida." Frågetecken. Vänta, skitbra sida. Han skriver en frågetecken, så jag bara, är okej. Han måste ha mina utropstecken. Ja, jag hoppas det. "Kommer ni ha någon form av genomgång på bra köpsidor någon gång i podden typ då? Med vänliga hälsningar, Mackan." Ja. Det skulle man ju... Fredrik, du kan ju förklara lite grann här om speldeals-sidan för att, så att... Ja, annars ska jag svara på hans fråga först. Yes. Om vi kommer någon gång ha en genomgång på bra köpsidor. Ja, varför inte? Vi kanske skulle kunna ha det någon gång. Annars så har du ju där i just speldeals en väldigt bra tjänst, i och med att den samlar ihop alla de här köpsidorna. Det vill säga, det kan vara både allt från typ CD-ON och webbhallen till rena digitala nedladdningssidor, alltså typ G2 Play eller G2A eller Gamersgate eller Steam till exempel. Allting samlas på speldeals.se, tror jag det är, speldeals.se. Så att du har allting på en plats då. Men ja, det är klart vi kan bubbla lite om andras köpsidor, om det mot förmodan inte finns några, om det är några som saknas på speldeals. Det kan man göra. Men ja, jag vet inte vad mer vi kan säga om det. Vi får tacka för mejlet där, Mackan, om inte annat. Precis. Thank you. Tackar, tackar. Jaha, var det någon mer mejl än där då? Nej, det är det som jag ville ta upp den här veckan. Dunderbra. Men de andra 100 personerna som skickar in mail, de vill inte. Ja, vi hoppar dem. Vi får se om vi hinner med det någon annan gång, helt enkelt. Ja. Nej, men vi får tacka för oss, och är det så att ni känner att ni vill höra mer eller se mer eller läsa mer, framförallt, så hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så hittar ni länkar till alla former av media. Det kan vara allt från iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och Teamspeak. Och framförallt lyssna, gilla och prenumerera på de tjänster där man kan göra så. Framförallt gärna på iTunes där ni lyssnar på den här podden. Och vill ni något till oss specifikt, så kan ni mejla in på vår mail som är info@nordlivpodcast.se. Och det kan vara allt från spelnyheter eller övriga nördämnen som ni vill höra i antingen podden eller som ska ta upp på kanske YouTube eller liknande. Vi är tacksamma för all feedback och förslag från er som möjligt. Och är det så att ni vill kontakta oss rent personligen, så ta förnamn @nordlivpodcast.se, så kan ni nå oss på den vägen. Vi säger hej då. Gänget, och så avslutar vi. Hej hej.